Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ostatni pacjent w niedzielę wyjdzie ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Rząd przyjął projekt o płacy minimalnej w ochronie zdrowia. W ciągu 6 miesięcy na ten cel mają trafić 4 miliardy złotych. W nieludzkich warunkach na Białorusi więziona jest prezes Związku Polaków, donoszą media. W najbliższą niedzielę ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym zostanie wypisany ostatni pacjent. Działalność szpitala zostanie zawieszona. Placówka przyjęła łącznie ponad 1800 chorych na COVID. Pierwszy pacjent trafił do szpitala na Stadionie Narodowym w listopadzie ubiegłego roku. Personel medyczny szpitala liczył 1200 osób. Teraz część infrastruktury zostanie zdemontowana, część pozostanie w salach konferencyjnych na wypadek znacznego wzrostu liczby zakażeń, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Większość infrastruktury pozostanie, żeby być takim zabezpieczeniem, które w sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Szef PGN Narodowego Włodzimierz Dola ma nadzieję, że stadion wkrótce wróci do normalnej działalności. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGN Narodowym, bo już blisko 2 lata mija, odkąd ostatni raz grała na naszym stadionie. Szpital Narodowy był pierwszym szpitalem tymczasowym w Polsce. Powstał w ciągu 12 dni od wydania decyzji przez premiera o jego utworzeniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dane epidemiczne z ostatniej doby to ponad 2300 zakażeń koronawirusem. Jest to 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób. Prawie 4 miliardy złotych w ciągu pół roku zostanie przekazanych na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. To przełomowa ustawa, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Oznacza to na przykład dla grupy salowych wzrost tego wynagrodzenia minimalnego o 700 zł średnio, dla fizjoterapeutów o około 1000 zł średnio. Dodatkowo minister zdrowia Adam Niedzielski przeniósł grupę pielęgniarek posiadających tytuł licencjata do grupy pielęgniarek z wykształceniem magisterskim, tym samym podnosząc im to minimalne uposażenie w ustawie. Projekt trafi do parlamentu w trybie pilnym. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że będzie ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób w Polskim Radiu 24 odpowiedział na pytanie o swojego następcę. Podczas tego kongresu wszystko wskazuje na to, że będę kandydował na szefa partii po raz kolejny, ale odchodzący lider nie powinien wskazywać, przynajmniej tak zupełnie wprost, swojego następcy, bo to raczej tego następcę obciąży niż czyni mocnym. Kongres Prawa i Sprawiedliwości ma się odbyć 3 lipca w Warszawie, a cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Brytyjskie państwo nie było przygotowane na pandemię. To wniosek z raportu brytyjskiego biura kontroli, odpowiednika naszego NIK. Chodzi m.in. o brak planów awaryjnych i o długofalowe zaniedbania. Biuro Kontroli ocenia, że państwo mogło zareagować lepiej. Najpierw brakowało analiz i planów działania. Jak poradzić sobie z organizowaniem nauki w szkołach? Które grupy ludzi powinny być szczególnie chronione? To jedne z pytań, na jakie według autorów rok temu brakowało odpowiedzi. Ale raport zwraca też uwagę na długoletnie zaniedbania, na problemy z tym, jak funkcjonują lub nie funkcjonują instytucje państwa. Na niezreformowany sektor opieki nad osobami starszymi to problem, z którym Londyn zmaga się od lat. Na przestarzałe systemy informatyczne, brak rąk do pracy w wielu sektorach. No i na nierówności społeczne i klasowe. Nierówności, które po pierwsze sprawiły, że ludzie z biedniejszych sfer odczuli pandemię mocniej, a po drugie koronawirus dodatkowo jeszcze je powiększył. Z drugiej strony autorzy podkreślają, były i są rzeczy zasługujące na pochwałę, na przykład rządowy program szczepień. Pierwszy zastrzyk otrzymało już na Wyspach 70% dorosłych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Aresztowana prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys jest przetrzymywana w nieludzkich warunkach. Informuje o tym portal internetowy znad.pl. Autor publikacji pisze, że Angelika Borys prosiła, aby poinformować, że w areszcie w Żodzinie przebywa od 3 dni. Warunki, w jakich przebywa, przypominają tortury, gdyż osadzono ją w przepełnionej celi, w której nie ma nawet miejsca do spania. Oprócz Angeliki Borys w celi jest więzionych 15 osób, pisze portal znadniemna.pl. Witryna internetowa Związku Polaków zaznacza, że nieludzkie warunki Angelika Borys postrzega jako presję wywieraną na nią w związku ze śledztwem prowadzonym przeciwko działaczom polskiej mniejszości. Angelice Borys i trojgu innym Polakom przetrzymywanym w areszcie zarzuca się podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Chodzi o organizację uroczystości upamiętniających żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po szóstej, program Trzeci Polskiego Radia. 50 dni, dokładnie tyle trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisujemy się przez internet, telefonicznie, a redaktorzy Trójki mogą spisać się na korytarzu naszym radiowym, gdzie przepytuje ich trójkowy rachmistrz spisowy. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną Dariusz Urbanowicz, prowadzący Sport w Trójce oraz Trzecią Stronę Medalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kwestionariusz mieszkania, opis mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej jako własnościowe lub jako lokatorskie, gminy, skarbu państwa, zakładu pracy, a może to jest TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To fajna historia, bo to jest prawie stuletnia kamienica, która pierwotnie była wybudowana w tamtejszej formie TBS-ów. Dziś już jest mieszkaniem własnościowym, należącym do osoby fizycznej. Mieszkanie zamieszkuje przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania, przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo, osoba z tytułu najmu, przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu może. Tak. No to mi pomogłeś. Rozumiem, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Przynajmniej jedna osoba, która jest właścicielem, to zaznaczmy. Zadanie teraz matematyczne cię czeka. Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania ogółem w pełnych metrach kwadratowych. W pełnych metrach kwadratowych, niech zliczę, 118. Matko, dużo miejsca, siłownię tam jakąś masz? No siłowni nie mam, ale mam trochę sprzętu. Ja jestem, można powiedzieć, gadżeciarzem, kolekcjonerem sprzętu sportowego, więc pół mieszkania faktycznie jest zawalone różnego rodzaju ekwipunkiem do najróżniejszych dyscyplin sportowych, ponieważ gardzę siłowniami, więc staram się ćwiczyć na powietrzu. Najdziwniejszy sprzęt, jaki masz, to? Mam butlę do nurkowania, którą kupiłem 23 lata temu i już nie działa, ale cały czas jest elementem wystroju, więc stoi butla do nurkowania na przykład. Wspomniałeś o tej wodzie. To z sieci wodociągowej czy ze studni? A może w ogóle nie ma wody? Sieć wodociągowa. Tak, zdecydowanie. Dalej w klimacie wodnym ścieki odprowadzane są z budynku do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego czy w ogóle nie ma? Kanalizacja miejska, tak, tak. Nie jest tak, że szambo w centrum miasta na szczęście. Gaz macie w budynku z sieci gazowej, czy w ogóle go nie ma? Mamy, podgrzewamy nim właśnie wodę i do korzystania na przykład z duszu, czy też ogrzewania mieszkania. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce oraz Trzecia Strona Medalu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted natomiast potrwa na antenie Trójki przez najbliższe 3 minuty i 6 sekund. Straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Sign on a no street I don't recognize. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 6. Teraz o pewnym trendzie, który się pojawia w biurowcach, mianowicie pracownicy korporacji coraz częściej korzystają z tak zwanego, ładnie po polsku, outdoor space, czyli wydzielonego miejsca do pracy na zewnątrz budynku. Jak to po polsku nazwać, jeżeli państwo mają koncepcję, zapraszam, outdoor space, to może ogródek po prostu, to by było najłatwiej. W każdym razie, według nieoficjalnych danych, aż 90% z nas większość czasu spędza w zamkniętych pomieszczeniach, zwłaszcza ostatnio. Ciało człowieka nie jest jednak stworzone do siedzącego trybu życia, a kontakt ze świeżym powietrzem i środowiskiem są kluczowe w celu zapewnienia nam szczęścia i zdrowia na poziomie fizycznym i emocjonalnym. I teraz nowoczesne biura projektowane są w taki sposób, abyśmy mieli możliwość wyjścia na zewnątrz podczas swojej pracy, nie w trakcie przerwy, tylko żebyśmy mogli sobie popracować z ogródka. Czy to również u państwa takie coś ma miejsce? Czy mają państwo w pracy możliwość posiedzenia w ogródku? 2 2 7 3. Zwłaszcza przy dzisiejszej pogodzie. Prognoza za chwilę, ale mogą mi państwo zaufać, że dzisiaj będzie dobrze. Zwłaszcza przy takiej pogodzie warto chyba wyjść na zewnątrz, dopóki ekran laptopa świeci na tyle jasno, że go widać. Słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Lady Gaga, Shallow, program trzeci Polskiego Radia. Rachmistrz spisowy przed chwilą spisywał naszego redakcyjnego kolegę i niezawodny pan Marek ma do tego komentarz. Posłuchajmy. Osoby, do których dociera trójkowy rachmistrz spisowy, ulegają serii niecodziennych zdarzeń. Jedna z osób wyskoczyła przez okno, na szczęście był to parter, druga bezpowrotnie utraciła swoje odbicie w lustrze, a trzecia została zaatakowana przez własną szczoteczkę do zębów. Pracownicy trójki z niepokojem oczekują dalszego przebiegu wypadków. Nie da się ukryć, że po części pan Marek ma rację, dlatego że ponieważ wspominaliśmy chwilę temu o możliwości wyjścia na zewnątrz w trakcie pracy, to ja wyskoczyłem z pierwszego piętra ze studia radiowej Trójki do naszego trójkowego ogródka, z którego teraz państwu zaprezentuję prognozę pogody na bieżąco, na własne oczy, obserwując, co się dzieje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nad trójkowym ogródkiem mamy iście filmowe światło, czyli jest jasno, ale nie pada żaden cień, bo słońce jest za chmurami. Temperatury dzisiaj, których możemy się spodziewać, to 18 stopni w Warszawie z możliwymi przejściowymi opadami deszczu. We Wrocławiu 17 stopni również może czasem popadać. Sucho z kolei w Poznaniu, sucho także w Gdańsku, w Kielcach, w Lublinie, w Opolu, w Rzeszowie, w Warszawie. Jak państwo mogą zapewne usłyszeć, miasto dopiero budzi się do życia, także na korki poranne jeszcze chwilę poczekamy. Do tego czasu myślę, że będzie cieplej, bo teraz mamy jakieś 7 stopni. Trójka. Program trzeci.

Pora na trójkę. Minut do godziny siódmej. Uznałem, że jednak mi wiatr nie zwieje gazety i zostanę w ogródku, tylko zmieniłem stronę budynku. Stanąłem z drugiej strony, gdzie może być słychać ulicę. Przejdźmy do przeglądu prasy zatem. Prasowanie w trójce. Kamieniem sobie przycisnę tutaj. To nie zwieje. Szkło, aha, Wyborcza. Gazeta Wyborcza na początek dzisiejszego apolitycznego przeglądu nie pierwszych stron gazet. I w zasadzie przedostatnia strona Gazety Wyborczej, 23. Szkło krąży niczym bolid. Polska przetwarza nieco ponad połowę szklanych opakowań. To wynik, który plasuje nas w ogonie Unii Europejskiej. Jak tutaj czytam, średnio co dwa tygodnie pani autorka Angelika pisze, że co dwa tygodnie wyrzuca do przyosiedlowego kosza 35-litrowe wiadro ze szkłem, opakowania po kosmetykach i tak dalej. Podobno recykling utyka. 57% szklanych butelek i słojów trafia w Polsce do recyklingu, co daje nam piąte miejsce od końca w Unii Europejskiej. Średnia unijna wynosi 74%, a w Szwecji jest to nawet 99% tak zwanych szklanych opakowań butelek, czyli to dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tam fanów segregacji śmieci oczywiście odsyłam i zwolenników takich takich rozwiązań. Dalej. Dziennik Gazeta Prawna. Wiosna smartfonów. Tutaj na stronie A13 w dziale gospodarka takie coś widzę. Dużo zależy od rozwoju sieci 5G w Polsce. Mianowicie technologia 5G rozkręca sprzedaż telefonów komórkowych, ale opłata reprograficzna może ją wyhamować. Podobno właśnie ta sieć 5G jest impulsem do zwiększonej sprzedaży nowoczesnych telefonów. Wzrósł popyt na telefony około 1000 zł droższe niż jeszcze niedawno kupowaliśmy. Rozwój rynku 5G, rozwój smartfonów, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Dobrze jest jeszcze mi. Wolę na ogródku pracować rzeczywiście. Rzeczpospolita. Rzeczpospolita dzisiejsza, w której łatwiej kupimy polisę i zlikwidujemy szkodę. To dział Moje Pieniądze. Ubezpieczyciele idą z duchem czasu, sięgają po drony. W ocenie kolizji pomagają kamery samochodowe, natomiast klienci sami wyliczają odszkodowanie przy użyciu urządzenia mobilnego. Jednak nie tylko w likwidacji szkód widać innowacje. Niewykluczone, że ubezpieczyciele niedługo pójdą o krok dalej w angażowaniu sztucznej inteligencji w swoje działania i włączą ją do procesu sprzedaży. Cyfryzacja ubezpieczeń trwa już kilka lat. No i jak wykazuje pani Joanna Karawacka, szef marketingu w Saltus Ubezpieczenia, wydarzenia ostatniego roku dodatkowo podkreśliły konieczność mocniejszego włączenia wirtualnej rzeczywistości zarówno w proces sprzedaży i obsługi ubezpieczeń oraz ubezpieczonych, jak i w organizację pracy samych ubezpieczycieli. Więcej na temat ubezpieczeń obowiązkowych, OC, samochodowych, dział Moje Pieniądze dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec, jak zwykle, zostawiam perełkę Super Express. I kolejna gala MMA. To znowu dojdzie do walki Bonusa BGC, który znów użyje Luja Ogłuszacza. On tak nazywa swój tajny cios ma. Jak w Mortal Kombat na przykład, to jest Luj Ogłuszacz tutaj. Bonus BGC na ostatniej gali Total Bet Punchdown 3 pokonał Body Christa. Ja przypominam, panowie kiedyś byli kolegami. Kariera Bonusa BGC to jest coś niesamowitego, dlatego że to jest człowiek, z którego na początku wiele osób się śmiało, na początku opowiadał jakieś niestworzone historie, jak to ćwiczy do MMA, nikt w to nie wierzył, a tu proszę bardzo, nagle wszyscy, którzy się z niego śmiali, trochę muszą teraz się przeprosić z rzeczywistością. To Super Ekspres dzisiejszy, kwadrans do godziny 7:00, przegląd prasy wróci jutro. Kaśka Suchacka teraz w Trójce. Może wrócę już do środka, bo mimo wszystko trochę wieje jeszcze. I latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. Stanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie. 13 minut do 7. Zgodna i bezkonfliktowa, a do tego znajduje się na całym świecie to społeczność krótkofalowców. Znalazła się na swoistym zakręcie, aby móc dalej się rozwijać bez przeszkód. Krótkofalowcy próbują przeanalizować swoje słabe i mocne strony. W tym celu stworzyli w internecie ankietę, a ta stała się przyczynkiem do rozmowy o tym, ile osób w Polsce pasjonuje się krótkofalarstwem. Na ten temat z Piotrem Skrzypczakiem, znak krótkofalarski SP2JMR, sekretarzem Polskiego Związku Krótkofalowców, rozmawia Paweł Turski. Wydanych pozwoleń radiowych jest 13 tysięcy, natomiast faktycznie ludzi czynnych w eterze jest mniej więcej połowa z tego, czyli około 6-7 tysięcy jest krótkofalowców czynnych w eterze. Niedawno pojawiła się w internecie ankieta dotycząca krótkofalarstwa, w której można odpowiedzieć na pytanie, jakie są zagrożenia w tej dziedzinie. Jakie jest takie główne? Może częstotliwości zabraknie? Chodzi o to, że krótkofalarstwo jako hobby, dyscyplina sportu technicznego, może nie jest w kryzysie, natomiast generalnie odnotowujemy zbyt mały nabór ludzi, którzy mają perspektywę życiową przed sobą, czyli mają mniej niż 20, niż 25 lat. A dlaczego w ogóle młodzi ludzie mieliby się zainteresować krótkofalarstwem? Jest to zajęcie techniczne, wielokierunkowe i ktoś, kto jest krótkofalowcem w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli nie ogranicza się tylko do łączności na 2 metrach, tylko rzeczywiście się rozwija, próbuje coś więcej zrobić, zaistnieć w zawodach. Czasami służy to również jako uatrakcyjnienie swojej osoby w poszukiwaniu pracy, czyli wymieniać to w CV-ce, czyli w curriculum vitae, że ktoś posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej bądź świadectwo operatorskie. I to u niektórych pracodawców się to przydaje i jest to ważne. W ankiecie pytają Państwo również o najsilniejszą stronę polskiego krótkofalarstwa. Jaka jest ta najsilniejsza strona Pana zdaniem? Trudno jest nawet określić, co jest najsilniejszą. Jeśli chodzi o polskie krótkofalarstwo, no się niczym nie różni od krótkofalarstwa niemieckiego, francuskiego czy amerykańskiego. Mamy w tej chwili taką tendencję, że część ludzi, którzy, głównie mężczyzn, którzy kiedyś zetknęli się z krótkofalarstwem, byli krótkofalowcami, teraz wraca. Tak więc jaka przyszłość czeka krótkofalarstwo? Przyszłością jest dotarcie do jak największej ilości młodych ludzi, przez szkoły również, aby młody człowiek, nieraz ledwie kilkuletni, połknął tego bakcyla, żeby zaczął się pasjonować zdobywaniem krajów, czyli robieniem łączności z rzadkimi krajami, wyników w zawodach. W tej chwili bardzo dużo się dzieje w połączeniu radio, a sieci komputerowe czy najnowsze techniki informatyczne. Są takie emisje, które pozwalają nawiązywać łączności poniżej poziomu szumów nawet. Więc to są emisje podobne jak stosowane w łącznościach kosmicznych. Więc czymś takim się krótkofalowcy posługują w tej chwili. Jest tego sporo i to jest właśnie to, co może spowodować dalszy rozwój krótkofalarstwa. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Ankieta stworzona jest przez polskich krótkofalowców i jest częścią przygotowań do warsztatowej części konferencji generalnej 1 regionu IARU, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Krótkofalowców. Do 23 maja można w tej ankiecie wziąć udział. 9 do 7. Believe in me. different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone. Don't believe, don't believe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do.